ko wut na bin baari ci seen ginnaaw xalfun ku tayyu bon xalifa bokkul ak xalfun xulafa ku tayyu baax lañ ko tuddee ci arab arab dafa am baat yoo xam ne na mu koy maasi na mu koy waxee dafay am beneen prix xalfun mooy ku wut ñu teg ku tayyu lan la mu nekkoon teg baax aw ca moo tax borom bi ne ñii wutu yonente yii xalfun lañu adaahu sankar ñu salaata julli nga julli ya bàyyi nañu julli yi wattabu sahawaat ñu topp seeni bànneex ci mooy yàlla kon nag li gën a mënta ndamoo mooy wootu ñoo xam ne nit ñu baax lañu lu baax lañu nekkoon na nga dundalat ko waaye ñi nga xam ne ñi mu tudda nga xam ne ñoo di seeni maam ak seeni bàyyi di ñu baax wootu leen borom lu baax lañu nekkoon dundaloo ko lu ma yàq borom bi nee na lañu doon ak seeni maam ak seeni bàyyi day fa saw fa yal xaw na xal set nañoo dajee xayan bugal gu métti ci jàll ñooñu wootu gaa ñu baax ñooñu ba noppi sànk julli yi topp seeni bànneex ci ma yàll saw fa yal xaw na xal set nañoo dajee xayan ak bugal gu métti ci jàll illaa man taaba lu dul ko ñu tuub ku ca yàlla dimmali nag nga tuub ginnaaw ga bi nga laa dee wa aamalata bu jëf gëm yàlla wa aamalata jëf saalihan jëf yiw ulaayka ñooñu day yadxuluuna dinañu dugg aljannata aljanna moo tax képp ku yàlla dimmali ba nga jëlu si sam xel lu bon loo doon def nga réccu ko nekk ci lu baax rek xamal nga ne ku yàlla dar ci yow aw yu la tree boo bañatee am tiit ca la rëccoon ca nga defoon dem sag tuub sell ndax nee na ñii muy tëkku ci jaanama nee na illaa man taaba lu dul ñee ca tuub aamalata gëm wa aamalata jëf saalihan ndax tuub dafa laaj gëm yàlla gëm yàlla it dafa laaj jëf ju baax loolu boo ko boolee day dana dugg àjjana wala yu la mun a def leen tuñ tooñ chey an dara ci seenub yool naa mosonaa def lu bon danañ ko ci wàññi déedéet nee du ma leen wàññil dara ci seenub yool yoon ma mooy lan jannatin àddina àjjana ji ñu dëkkee àjjana yi dëkkukaay li fii àjjana janga xam wa aada dëg digal na dig na ko arrahmaanu yàlla ibaado ay jaabam bil xay bi cëkkum ko dig na leen te gisaguñu ko kooku mooy payeg gaa yooyu nga xëy ñoo tuut day def lu baax innahu naka moom kaana ne ànd nañu mbir kaana nekk na moom yàlla waandoo ki gëm maateente li ñuy def yàlla lu mu digee dina ko def laa yasmaxuuna di ñu dégg fi haa ci mbir àjjana laxwan ay waxtu bon ay waxi caaxaan duñ ko dégg ci àjjana illa salaaman lu mooy jàmm rek jàmm ju leen malaaka yi wax wala wum risquhum ñeel na leen seen wërsëg fi haa ci biir àjjana bukratan ci suba waxa seen ak ci ngoon tilkal jannatu joojalay àjjana alati mooy àjjana bi nga xam ne nuun su dana nu ko donale min ibadina ci muy jaam man kaana ka nekkoon taxeen di ragal yàlla ci àddina ñooñu lañ koy jox aaya bi nag mu ngi wàcc bi nga xamee ne wax yu ngi dafa am a piir ba ñu ñëw te saytina jibril ñëw yonente bi di ko wax ne ko lu tax nga gëj noo siyaar mu ne ko wa ma ne tan nasalu du nu wàcce illaa jam rabbikum mooy sa ndigal borom ndax jibril lu mu bëgg a siyaar sa yonente bi mu di xaritam bu ko yàlla waxul nag demal du dem lawoo ñeel na borom boobu maa bay na ay dinaa li nekk sunu kanam ci mbiru àllaaxira moo nekk sunu kanam yàlla ko moom wa ma xal ko naag li nekk sunu ginnaaw ci mbiru àdduna ci yàlla la omaa bay na zalika al nekk ci diggante sunu kanam ak sunu ginnaaw mooy ci jamono ji nu ne lépp ci loxo yàlla la omaa kaane nekkul rab ko sa borom na seen di koy fàtte rab sama waati mooy borom boobu moo di borom asamaan yi wal ard ak suuf si wal ard ak suuf si omaa bay nu maa ak li nekk diggante asamaan ak suuf fanabut ku nan ko jaamu borom bi moom asamaan yi ak suuf si kooku mooy yelloo jaamu wastabir ta nga muñ li ibadati ci jaamoom jaamu yàlla laaj nag muy hal taalamu ndax xam nga lahoo ñeel yàlla sam yen benn aji turandoo bu ñu tuddee rabu samawaati wal ardi mais déedéet képp ku ñu mosaan wax ci àddina rabu samawaati wal ardi amul ku dul yàlla wa yaqul dinay wax al insaanu nit kuy weddi dekki nit kay weddi dekki nit ki ubay bnu xalaq muy wax naa ay aysa ma mitu ndax bu ma dee la saw fa uxraju ndax def na ma génne xayan may dundal ci bàmmeel dem kof di ko Muhammad waxe bu ma dee dañ may dekkalal may dund wa wa rabbika borom bi ne waat naa sa borom la nahsurannahum danu leen fang danañu dekk ñu fang leen wa sayatina ak boole seytaane ya nga xam ne ñoom lañ doon jaam lënkale leen suma la nuhdirannahum fopp dinañ leen teewal ñoom ñëpp xawla jahannam ñu wër jahannam di si yëg di sukk seen ko ah muy wax ne aysa mamit ndax bu ma dee la soo fa ofra di def na ma génne xayan may dund mu ne awala yaskur awala yaskuru l insanu aw awala yazakkaru l insanu yëpp dañu ko jàng ndax dafa fàttalikoo nit kaw ko anna xalaxnaa bind naka nun yàlla xalaxnaa bindoon nanu ko min xabul ca jëkk walam yàkku chayan te du woon dara bu fàttalikoo ne moom du woon dara ma binde ko mu di nit ko toog a toog a toog ba am doole bay wax loolu bu fàttalikoo nag ak cosaanam dana war a xam ne mën naa kaa dekkalaal ginnaa bi ma ko reyee wa rabbika waat naa sa borom ne dana suraan noom danu leen fang ñoom ñëpp dañ leen dekkal fang leen wa sayaatiin ak seytaane yi ñu doon jaamu suma leen nuhdiraan noom toppa danu leen teewal xawla jahannam ñu wër jahannama ju si yan di sukk ci seen oom suma la leen si an na toppa danañu tànn min kuli siatin ci kuréel bu ne ayum am ani kan ci ñoom achadu moo gën a tar anti yat ci tëccër li ànd rahman ñu gën a dëgër bopp ci bañ a wëlbatu ci yàlla dañ leen tànn bu ñu leen yóbboo ci jahannama ñu wër ko bëgg ci bugg ñu tànn ko ca gën ñe ci gënoon a dëgër bopp ñu jiital leen ñu gën a nekk fa gën a tàng tànnal ñe ca gën a tegu jiital leen noonu lañ leen toftale waaye duñ yemoon bugga ci biir jahannama ka gënoon a dëgër bopp ci àddina liñ ko wax mu féttee ko ñooy jiit su ma la naxnu toppa nun yàlla ahlamu noo gën a xam bi la si ne ca ña nga xam ne xum ñoom aw laa ñoo gën a yey bi xaa ci jahannama nun yàlla noo ko gën a xam ñoo ci gën a ñoo ci gën a yey si li yan ci dugg ci jahannama waaye min kum amul kenn na ci yéen illaa waaru doxaa lu mooy dana dugg jahannama kaana nekk na ala rabbi bi sa borom xatman di lu war max teen di luñu dogal am nañu jàngee wayin min hum waaye wayin min kum moo gën a bari daf lay wane mboolem julit ñeeg yëfër yëpp nañu boole foofu amul kenn ci yéen doomu aadama muy ku gëm ak ku gëmul ñëpp dinañu dugg jànn waaye bu dee julit dina buñ duggee jaanam dafay sedd ci ñoom di leen tàngal lu tax yàlla di leen dugal jaanam ñu jaar sa jàll ñu gis fii leen fii ñu naroon a yeyoo gis tàngaay fi nekk ak mbugal gi fi ne te ñu fi ne doon fi jógee mukk bu leen yàlla wanee ba noppi nag ñu muccati nag yóbbu leen àddina te lañ gën a xam ne nag xéwal bi leen yàlla defal ndax bu ñu ko gisul woon duñu xam li leen yàlla mu ni mu mel loolu moo waral ñu dem xewal ba noppi amul kenn kuy dem àddina te doo jaar jaanam loolu moo waral ñu wax ne siraat ñu ko teg ci kaw jaanam yaa di leen won jaanama ba ñu xam xel ci leen yàlla mu ndax ki nga xam ne li wolof di wax ne nangam moo gën a neex dee bu xam ki demoon ba wóor na ne ci dee la nekk ba noppi dee nag ba ay moom ba noppi nag ginnaaw koy ñu musal ko ci mooy war a mooy ci lañ gën a xam ne junde mel moo tax yàlla woon ñëpp jaanama ba noppi door leen dugal àddina yéefal nag moom dañ leen ci dugal ñu sax ko mu ndax mu ne wa in minkum illaa waariduha amul kenn ci yéen lu may dina dugga ci jaanama gaana nekk na xatman di lu war max deen di ñu atte ànd rafet sa borom suma nu nacci bu leen fa dugalee nu musal ginnaaw ga nag àlla si ne ñu xëy taxaw ragaloon na seen borom bu leen ko wanee ba noppi nu musal gaa yi ragal yàlla yi wa nazaru nu bàyyi daale gi la way tooñe ñu doon bokkaaleeg yàlla nu bàyyi leen fiihaa ci biir jaarama ju seen ñu góof ca biir noonu na koy defee way saatub laa ndem maset naa jàng àlli ci ñoom ayaatu naa sumi laaya muy alquran bay naa di mu leer naa ñu xaala dana wax la si ne ñu ngi xëy kafaroo wedd nañu seen borom ñu ngay wax li la si ne ñu ngi xëy aamunoo gëm nañu yàlla ayul fari xëy ni kan ci ñaari kuréel yi noog yéen ñoom yéefari ñooy wax julit ñi ñu ne ko noog yéen kan moo ci gën xayru moo ci gën ma xaaman kër waasant mo gën rafet na den penc lool li yeufal daan wax julit ñi jox julit ñi ci gëna ñete ñi ñaar julit ñi ñepp moy ñi ci gëna na ñak danaka amu yoon dara ndax ñi xéde ngeen yi lif buñu déggé ndax gëm ci xol lay ne ñu ngeen yi lif buñu kédé ci alcorane gis l'islam yépp dañ cey dugg gëm seen am ñu waxe seen sang dañ leen bëggal lu ne way yu gëm am ñu ñoo xay ginaaw ba borel nañu leen waye buñu ma seen jang buñu wacce alcorane mu neex ci xol nit ñi ñene ñi alcorane leen tax ñu gëm yéfari bu ko dé yéfari bi nga xamné amna wërsegu adina mu ne wa yeen da ngeen wax li ngeen wax seen bop na ngeen cheikh suñu bop nok yeen ku ci gën kër ndax yéfari kër yi rafet lañu am nok yeen ku ci gën kër ay yeen seen pécé ngeen tok difa jang alcorane ay mbar yu bon nok yeen ku ci gën pénc ay foyay lañu am yu bax né loolu lañ daan wax kan mo ci gën kër ak ku ci gën pénc borom bi ne leen wa kam ahlakna barina bunu alage xamum ci seen jëk min xarin ci maas fum ñom asan ñoo gënu rafet asatan ñoo gënu rafet asatan ay mobal wari yan ñoo gënu rafet melaw kër itam da bañu moye seen borom dama leen alak ñom ñepp buñu seto delo gi ci ginaaw amna ñu leen daxoon ay kër gëllu rafet ay mobal da bañu moye dama leen alak xol waxal ne man kana ku nekk fi dalalat fi dalalat ci reer wal yam du danay talal lahu ñe naka rahman yalla madan ak talal ci atina ngir jey ko ni ngeen xamne lolu mu leen defal ñuy am kër yu rafet ak al yu bare li bëgg di ko am borom bi ne ci ni ci reer lay def lolu ndax mu mëna dew ba du fatali ko borom mum la wax ci benen aya ne wala yasiban ci ne kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wala ma dabu muhim gañu xey dañu wetti xewal gi ma leen defal ci adina allah ju bari ñu am luy bëgg am kam dara jey adina yi buñu defé né dama leen di téral dama ka def gi bëgg seen bakkar doli ku rek ngir seen bëggal mëna metti la yalla ka def togalé non mo né ñoñu lay defal nonu hatta idha ra'aw bañu gis ma yu'adun lañ leen digoon walam tudluhu rahmanu matal hatta idha ra'aw bañu gis ma yu'adun lañ leen dig yi nga xay dañu ne ci reer ne nak borom bi dañu ci guddal seen fan baye leen jox leen adina bañu gis lañu leen digon nak imma al azab ci adina ci legi moy ray leen way ma saat wala adeji tukki wala ñu de fofu nak fa sañal mun xasse dañu xam man huwa kan ci ñoom sarul mo yes makan direk wa tax bu kan mo gëna doye di jundan am dimal fofu lañu xamé nak ku gënul kër waye suru dina doli allah yalla ne dina ñi xamni ay tadaw gidi ku ñu ci kam yalla gaay amon kam yalla ci adina borom bi ne dina leen doli bu den am juk ndax ay may wacc day tax ñu gën di gëm wal baqiyatu te way gess ya as salihatu di way yu moy jëf yi nga xane adina jëf yi jox di jëf yo di jox mok moy baqiyatu salihatu moy jëf yi yu moy topa yalla ak lepp lo xey jaamu yalla khairu mo gën andala ko fa sa borom sawaban ak tay ak yol wa khairu mo gën maradan delu way mo gën lolu yefari ti teru afara ayte ndax gisulo alati waja nga xamne kafara wedina bi ayatina sunu laya koku moy wax asim ibn wa'il ndax kuy wax khabab ibn arab da ka don fayu alalam mu neka mu bañ ne ko fay mané ko bantuma la ko fay duma la jox sa alal dudul da nga weddi muhammad moko weddul duma la fay mané ko bakkel ngay dé ñu dékk duma ko weddi moko mané ko da nga fay man dina dé di ay da ko wadé ko da nga gaaf da ngay dindat mané ko waaw mané ko bu boba amna fa alal ak doom da na la fay motax borom wacc aya bi diga ton afalaay te ndax da nga gisul alati waji waxe kafara da fa weddi bi ayatina sunu ilaya moy asim nuwail waxalam wax li xabab di wax xabab ne ko la uta yana def na ma jox malan alal wa walad nak dom yalla xel borom bi ne atala al khayba ndax dafa xam kumpu ami takhasa wala dafa jappe ni rahman fa yalla ahdan ko lere ndax lolu da ka signante yalla kala dede sanakubu dananu bind ma yaqul limuy wax wa namuddu lahu min al adab dannu ka dolle nak ak bugal nak madan abdul loolu mu wax mbugal gañ ko waroon bugal doon bugal ci kéefaram wax jii mu wax dinaa koy jël ku lëndi waat ko ci kaw mbugal wa narisuhu te dina nu ko xañ ma yaqu loolu mu doon wax nag ëllëg ala nag doom du koy dimbali ëllëg da yàlla su dina nu ko xañ wa yaatiina dana nu dikkal dana ñëw ci nun yowmal xiyaama fardan di kenn moom doom alal du ko topp doom du ko topp wattaxasoo jàppee nañu ñoom yéefari màkk aalihatan ay yàlla yi ñuy jaamu min duunillahi bàyyi yàlla di yakkuunu ngir ñu nekk isan di tedd nga lawum ñeel leen man leen ràmm ëllëg moom la ñu wax mu ne kàlla déedéet sa yag furuuna danañu mas a weddi ñoom yàlla yooyu doon jaamu danañu weddi bi ibaada dim ciin ak jaamu yàlla ci seen bopp dana yàlla dina leen waxloo ñu weddi jaamu gi leen yéefar yi doon jaamu wa yakuunuuna danañu nekk ñoom yàlla di dan di noon àllim ci ñoom yowmal xeer alam tara ndax dangaa xamul ne annaa naka nun yàlla arsal naa noo yónni sayaasina saytaane yi mooy seen doole àll kaafire ci kaw yéefar yi te usuhum ñu di leen xeeftal azan ak xeeftal ci mooy yàlla wala tanjal bul yàkkam ci àllim ci ñoom seen bugga ceddi innama naudu xam ne danañu wàññe lawum ñe leen àddan ak wàññe danañu wàññe seeni jëf benn par benn di wàññe seeni noy benn par benn ba noyee jeex nu nu àlak leen yow ma naxsul bis ba nga xam ne danañu fang na nga fàttali ko bis ba nga xam ne danañu fang almutaxin gaa ñu ragal yàlla nu fang leen ila rahmaani jëmee ci yàlla waxtaan ñu nekk ci mbooloo wana suuxu nu jiital almujrimina yéefar yi nga xam ne ñoo tooñoon ci àddina ilaa jahannama jëme leen jahannama wér dan ngir bu ñu nekk di woy mar ndax bu ñuy dem jahannama aw mar lañ cay àgg laa yam li ko di ñu man ashafaata ramu di ñu mën a seen bopp ramu kenn di leen mën a ramu illaa man lu mooy koo xam ne ittaxasa jàppe woon na inda rahmaan fa yàlla ahdan fu kóllare ci àddina te kóllare yi ngay fasanteeg yàlla ci àddina mooy di nga wax laa ilaha illa allah waxaaloo wax nañu ñoom yahuut yi ak tubaab yi nasaraan yi ñu ne ittaxasa jàppe na rahmaanu yàlla wala dan doom ndax am na ci feneen aaya bu ma waxoon ne yahuut yi chrétien yépp ci nekk wax nga ne ba la ñeen xuseeru mooy doomu yàlla ci yahuut yi ñii ñoo ne isa ibnu laahi isa mooy doomu yàlla ñu ne kon yàlla am na doom borom bi ne laqad jiitum diñ naa ne jikkee ngeen chayan def loo xam ne lii iddan lu ñu sib lu ñu sib lu bon a bon a bon ngeen wax takaadu samaawaatu yan fatir na wala yata fatar na yëpp diñu ko jàng asamaan si xal sa xaw naa xar ngir seen wax yooyu asamaan xaw naa xar ngir wax yi nga xam ne dañu wax ne yàlla wut na doom xal saa xam naa xar minhu ngir wax ji watal saxu xaw naa xottiku alaardu suuf si minhu ngir wax ji ñu wax ne yàlla am na doom wa taxiru xal sa xaw naa tasaaroo aljibaalu montagne xaddan ak mapp an daaw ba ñu wooyee li rahmaan ñeel yàlla wala dan doom borom bi ne wa ma yanbaqi yàllul li rahmaan ñeel yàlla an yattaxisa muy jàpp wala doon doom yàlla yàllul muy wut doom in kullu man fi samaawaati déet képp ku nekk ci asamaan yi wala ardi suuf si illa aati rahmaani lu mooy dafay dikkal yàlla àddan dib jàpp lu toroxlu ci borom wax mbooloom ñi nga xam ne ñoo ne ci asamaan yi suuf si yépp jàmm borom bi la te ñooñu xuseyru ca la bokk isa ca la bokk laxat axsaahum takk na leen moom yàlla ba xam nañu toll wa àddam wàññe na leen àddan ak wàññe ba xam seen ngim yépp dendatu wa kulluhum ñoom ñëpp aati yi danañu dikkal yàlla yowmal xiyaama fardan di far kenn kenn kenn la ñu ñëw kenn koo xam ne fii dara du la topp doom mbooloo mu la topp ñoo xay ñoom la ñu wax ñu ñoo lay dimbali ñu lay gunge doom àll du la topp it yow doom nga yaay ñëw ci kanam yàlla inna allatheena naka ñi nga xam ne aamanoo gëm nañu yàlla wa amilata ñu doon jëfe saalihaata jëf yu yiw mooy farata ak sunna sa yaj'alu lahum dana leen defal rahmaanu yàlla wu dan ay soppe abdourahmaan ibnu awf gàddaay bi ñu gàddaayoon amoon na lu xawoon a tiis ci xolam ndax amoon na ay soppe moom ci mag ay xarit ci yëfari amoon na ci ay xarit ñoo xëy dañ daan ñëw ci moom muy dem ci ñoom ñu waxtaan ba mu ne nag buñ demee foofu xam ne xam fa kenn dootu gis ay xaritam. borom bi nag andil waa laaya ji di ko wan ne foofa muy jëm dana fa am xarit yu gën sax yëmu amul ci mag dañ leen def ñu di ay soppe yu bëggan fa innama yasarnaahu xamal ne yombal nanu ko moom alquran bi lisaani ci saw lammiñ yombal nanu alquran ci saw lammiñ li tubashira ngir nga mën a dégal bii ci alquran almutaxine gaa ñu ragal yàlla wa tuntira ak nga mën a xuppa it bii ci alquran xaw man ay nit yoo xam ne lu dan ñu tarxuloo waale lañ ndax def naa ko ci sa lammiñu arab nga def arab nga mën cee bégal ñi lay déglu te ñu xam li alquran di wax ñu dégg ñu xam maanaa yi ñi wedd itam nga mën leen ci xuppe xalaa yu tàng yi dal seen ko ñu xam li ñu leen wax xaal ku xistu ndax da nga yëpp da nga fekk minum ci ñoom min ahadin ci kenn aw tas moo wala nga déggloom ñeer rek seen benn yëng mu ne wa kam ahlak naa bari na bu nu alagee xablum ca seen jëkk ñoom gaay wedd yi di wedd kéemaane yàlla yi bari na bu nu alagee mi xabloom seen jëkk mi xarin ci ay maas yoo xam ne xaal taxisu ndax yëg la xaal ku xisu ndax yëg la minum ci ñoom min ahadin kenn kuy dinde ci àddina aw tas moo wala nga déggloom ñeer rek seen benn yëngatu ci àddina am ñu leen ëppoon doole ëppaloon alal ëppoon leen lépp ci àddina alak naa leen ndax déggatu benn goxu àddina ñoo ñu nekk ñu ngi ci biir suuf ñu ngay dajeek lañ doon def surtout taaxa li mooy kirim saaru taaxa màkkeetu màkk la wàcc yéeméer laaya laaj fanweer ak juróom